Și poți câștiga zilnic un card valoric de 500 de lei, iar vinerea un voucher de 500 de euro, valabil la cumpărarea unui acoperiș Lindab. După rima deșteaptă, ai oferta înțeleaptă. Rate egale cu dobândă zero la achiziția acoperișului Lindab. Nu lăsa grijile să te acopere. Lindab este acoperișul sigur, estetic, rezistent. Detalii și regulament pe europafm.ro. Europa FM, este ora 13. Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, avertizare meteo, un așa numit cod portocaliu de vijelie în vigoare în 5 județe din sud-est. Inundațiile au făcut deja pagube în Galați și Alba. Ministerul Educației a publicat rezultatele de la evaluarea națională. Contestații se pot face în următoarele 7 ore. Cazul fetiței din Mehedinți ridicate cu mascații pentru adopție, familia care a înfiat-o reclamă ceea ce numește un linșaj public. Și încordare în PNL din cauza cursei pentru postul de președinte al filialei București. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un avertisment al meteorologilor, un așa numit cod portocaliu, intră în vigoare la această oră. El e valabil până aproape de miezul nopții în 5 județe din sud-est. Acolo vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie. Vizează județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călăraș, precum și zona continentală a județului Constanța, unde vor fi perioade cu intensificări ale vântului, cu viteze ce vor avea la rafală în general 80-90 de kilometri pe oră, însoțite, bineînțeles, de averse torențiale, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină, cantități de apă ce vor depăși izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Administrația de Meteorologie a publicat și o prognoză specială pentru București. Vremea se va menține călduroasă, dar în această seară vor fi ploi torențiale și vijelii. Mâine și joi se va atinge pragul de caniculă de 35 de grade. De asemenea, până mâine dimineață e în vigoare un cod portocaliu de inundații pe râurile din Prahova, Buzău, Vrancea, Galați și Vaslui. Zeci de gospodării din localitatea gălățeană Corod au fost deja inundate. Un pârâu din apropiere s-a revărsat din cauza ploilor torențiale. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei, după cum transmite Emanuela Turcu. Cel puțin 100 de curți și anexe gospodărești din Corod sunt sub apă după ce pârâul Corozel a ieșit din nou din matcă, a plouat torențial în mai multe rânduri aseară și pe timpul nopții, iar șuvoaile de apă care s-au format au măturat totul în cale. Pe drumurile județene și comunale din Corod, apa a atins și jumătate de metru. După ce au stat ploile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la locul dezastrului 25 de pompieri și 8 motopompe de mare capacitate. La începutul acestei luni, localitatea gălățeană Corod a mai fost lovită puternic de o viitură formată pe pârâul Corozel. Atunci, mai mult de 100 de persoane au fost evacuate din calea apelor. Torenții au inundat cel puțin 65 de case, zeci de curți și anexe gospodărești și hectare întregi de terenuri agricole. Să mai spunem că ploile torențiale căzute aseară, în jumătatea de nord a județului Galați, au lăsat fără curent electric și apă potabilă sute de oameni din localitatea Ivești. Avaria din rețeaua de electricitate nu a fost remediată nici acum, astfel că localitatea nu are nici curent, nici apă în continuare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Contra cronometru au intervenit pompierii din Alba, chemați în această dimineață să salveze doi copii în pericol să fie luați de apele râului Sebeș. Ioana Sfârlea. Este vorba despre un băiat de 11 ani și o fetiță în vârstă de 13 ani care au fost surprinși de creșterea debitului de apă în timp ce se aflau la joacă pe malul râului după evacuarea controlată dintr-un baraj din apropiere. Copiii au reușit să se urce într-un copac, iar băiatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor. După ce au fost salvați de pompieri, copiii au fost transportați la spitalul din Sebeș. Fata prezenta ușoară hipotermie și câteva zgârieturi pe picioare, iar băiatul a făcut atac de panică. Ei au rămas internați în spital pentru investigații medicale suplimentare. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Grecia. Există un risc ridicat de incendii de pădure. Instituția mai atrage atenția că temperaturile din Franța vor fi foarte ridicate. Și, după cum spuneam, și în România vine canicula. Mihai Bucureșteanu. Temperaturile ar putea să depășească 40 de grade Celsius în următoarele zile în mai multe țări din Europa. În Grecia, Ministerul de Externe avertizează că riscul de incendii de pădure este ridicat, gradul 4 din 5. Vântul și temperaturile ridicate vor cauza probleme în peninsula Atica, Viotia, insula Evia, Corintia și Argolida. În Franța este cod portocaliu de caniculă până vineri în zona Parisului, iar în Spania sunt așteptate de miercuri temperaturi de peste 40 de grade. În Germania se pot înregistra cele mai ridicate temperaturi din ultimii 70 de ani. În România, meteorologii au emis o informare de disconfort termic accentuat pentru următoarele două zile. Miercuri, temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest, iar joi în zonele joase din toată țara. Alina Șerban, meteorolog ANM. Temperaturile maxime vor depăși 30 de grade, vor atinge chiar 35-36, cel mai probabil pe parcursul zilei de joi. De vineri, în schimb, temperaturile scad și cu 10 grade. În nord-vestul țării, maximele nu vor trece de 23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Judecătorii Tribunalului Mehedin stabilesc la această oră dacă fetița de 8 ani din Baia de Aramă, luată vineri de mascați din casa în care stătea în plasament, poate părăsi țara alături de părinții adoptivi. Cazul s-a judecat pe repede înainte la cererea procurorului general interimar Bogdan Licu. Decizia nu e definitivă, dar va trebui pusă în aplicare. Apel se poate face în termen de 5 zile, după cum explică Sonia Teodoriu. Judecătorii decid dacă Sorina părăsește sau nu țara. Procurorul general Bogdan Licu a cerut tribunalului Mehedinți să interzică fetei de 8 ani să plece din țară până la clarificarea situației. Probele sunt administrate de cea mai controversată structură a parchetului. Este vorba de secția specială de investigare a magistraților înființată prin ordonanță de urgență de Tudorel Toader. Părinții adoptivi ai fetiței de 8 ani din Baia de Aramă cer procurorului general printr-o scrisoare deschisă să strămute judecarea cazului departe de zona Craiova. Ei se tem că vor fi linșați public și vor să evite ceea ce numesc un scandal monstruos la Tribunalul Mehedinți. Tot în cazul Sorinei, procurorul general Bogdan Licu a mai deschis un proces la Curtea de Apel Craiova, o cale extraordinară de atac împotriva deciziei civile definitive prin care fetița de 8 ani a fost dată spre adopție familiei de români din Statele Unite. Reamintim, potrivit autorităților, Sorina în vârstă de 8 ani a fost luată vineri din casa în care trăia în plasament în prezența unei procuroare și a mai multor polițiști de la forțe speciale îmbrăcați în echipamente de intervenție, inclusiv cu cagule. În timpul preluării, fetița a început să plângă și să țipe. Ministerul Educației a publicat rezultatele evaluării naționale. Ele sunt de găsit pe site-ul evaluare.edu.ro, însă mai multe persoane reclamă deja probleme în accesarea paginii. Contestațiile se pot depune de la ora 14 până la ora 20. În București s-au dat 48 de note de 10. Laura Dori. În țară, aproape 106.000 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar 429 au încheiat evaluarea națională cu media generală 10. 8 elevi au primit nota 1 după ce au fost eliminați din examen, prinși că încercau să copieze prin diferite metode. La proba de limba și literatura română, 80% dintre absolvenții clasei a 8-a au luat note peste sau egale cu 5, în schimb, la matematică, numai 62,7% au reușit să obțină o notă de trecere. Cei nemulțumiți de note pot depune contestațiile între orele 14 și 20. Rezultatele finale vor fi publicate pe 29 iunie. Media notelor celor două probe reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind media generală de absolvire a gimnaziului. De pe 3 până pe 7 iulie, elevii vor completa fișele de înscriere la liceu, iar pe 12 iulie, absolvenții de clasa 8 vor afla la ce liceu au intrat în urma repartizării computerizate. Ambulanțierul din Gorj, concediat în septembrie pentru că a refuzat să ducă un pacient la spital, poate fi reangajat, așa a hotărât Tribunalul Gorj. Decizia instanței nu e însă definitivă. Manuela Nicolescu. Ambulanțierul Daniel Cojocaru a contestat în instanță hotărârea de încetare a contractului de muncă, reușind să revină pe post și a obținut chiar și plata salariilor din martie până la reangajare. Managerul serviciului de ambulanță Gorj a spus că va ataca decizia, însă deocamdată așteaptă motivarea. Directorul a recunoscut că ambulanțierul avea probleme de sănătate, ceea ce i-ar fi dat motive să nu vină la serviciu, însă ar fi trebuit să-și ia concediu medical. Amintim, șoferul de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a fost concediat după ce în septembrie anul trecut a refuzat să transporte un pacient din Tismana, victima unui accident rutier, către un spital din București. Bărbatul a refuzat cursa, invocând motive medicale. Pacientul cu politraumatism și un hematom pe creier a fost operat într-un spital din capitală, însă după 3 zile a murit. Biroul executiv al PNL a desemnat-o pe Violeta Alexandru drept președinta interimară a filialei din București a partidului. Fost ministru în cabinetul Cioloș, doamna Alexandru e acum consilier politic al liderului liberal. Misiunea sa, potrivit lui Ludovic Orban, va fi să schimbe la față filiala. Peneliștii au obținut un scor minuscul în București la europarlamentarele din mai. Rareș Bogdan, primul pe lista partidului la acel scrutin, și-ar fi dorit același post. El s-a declarat bucuros de decizie, însă a ținut să facă în public câteva observații. Partidul Național Liberal are mai puțin în București, are doar 17%, de jumătate din scorul de încredere pe care l-am eu, dar sunt convins că cu muncă vom reuși să ajungem acolo. Am venit în partid pentru a sprijini partidul, eu lupt pentru unitatea partidului. Eu n-am venit să fac tabere, nu am venit să fac scandal, n-am venit să fiu vedetă. Pe de altă parte, PNL a întocmit un proiect de modificare a Constituției în linie cu rezultatele referendumului din 26 mai. Președintele Iohannis a propus atunci să se interzică amnistia și grațierea pentru infracțiuni de corupție, dar și emiterea de ordonanțe în domeniul organizării judiciare. Potrivit lui Ludovic Orban, liderii grupurilor parlamentare PNL vor începe în curând discuțiile cu ceilalți reprezentanți ai opoziției. Am adoptat acest proiect în care am introdus, pe lângă modificările care se impun ca urmare a voinței exprimate de cetățenii români la referendum, am introdus și proiectul privind integritatea în exercitarea funcției publice, mai precis interdicția de a candida pentru persoanele care sunt condamnate, atât pentru Parlamentul României, cât și pentru Parlamentul European. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite îndeamnă Statele Unite și Iranul la reținere maximă. E nevoie de acțiuni care să reducă tensiunile dintre cele două țări, afirmă Consiliul. Donald Trump a anunțat ieri că a impus noi sancțiuni împotriva Iranului, inclusiv împotriva liderului suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei. Ar fi o consecință a doborârii de către Iran a unei drone americane. Tensiunile dintre cele două părți au sporit puternic în ultima perioadă. Drona respectivă ar fi pătruns, potrivit Teheranului, în spațiul aerian iranian. La această oră, misiunea de 6 ore a celei mai grele rachete spațiale din lume, Falcon Heavy, se apropie de final. Racheta companiei private SpaceX a milionarului Elon Musk a lansat în dimineața aceasta în spațiu 24 de sateliți. După cum relatează Anca Grădinaru, ei vor ajuta la realizarea unor noi cercetări în mai multe domenii. 3, 2, 1, 0. La numai o oră după lansarea de la centrul Kennedy din Florida, cei 24 de sateliți au început să fie lansați în spațiu, la intervale de 1, 2 sau chiar 3 minute, pe 3 orbite diferite. Deploying the Naval Research Laboratory satellites. Din cei 24 de sateliți, 6 formează o constelație care va colecta date în vederea unor predicții meteorologice mai rapide. Totodată, Falcon Heavy a lansat în spațiu și un laborator al aviației militare americane, dar și 4 sateliți ai NASA pentru noi experimente. Cea mai grea rachetă din lume a plasat pe orbite un satelit realizat de studenți de la Universitatea din Michigan, dar și un ceas atomic, ce are potențialul de a revoluționa navigarea în spațiu. Nu în ultimul rând, în spațiu au fost lansate acum și rămășițe umane, între 1 și 7 grame în fiecare din cele 152 de capsule. Într-una din ele se află cenușa unui astronaut. În timpul zborului, racheta Falcon Heavy a depășit viteza de 25.000 de kilometri la oră și înălțimea de 5.500 de kilometri. Aceasta a fost prima lansare pe timp de noaptea și încă o premieră, Departamentul pentru Apărare a SUA este cel care a comandat această misiune. Sport acum, Vasile Constantin. Bună ziua! Naționala de tineret a primit azi dimineață o veste proastă după ce s-a calificat în semifinalele campionatului european. Meciul de joi cu Germania, care se va juca la Bologna, a fost mutat de la ora 22 la ora 19, ora 18 în Italia, când se anunță o temperatură de până la 38 de grade. Directorul sportiv al FRF, Mihai Stoichiță, se declară indignat și anunță că va protesta oficial la UEFA. El sugerează voalat că ar fi vorba de o răzbunare a italienilor după ce selecționata gazdelor nu a fost ajutată de tricolori aseară. Amintim, dacă România ar fi învins Franța și nu ar fi terminat la egalitate 0-0, în semifinale ar fi mers Italia, care ar fi jucat cu Germania, în timp ce România ar fi întâlnit Spania. Adversara de joi este deținătoarea trofeului și aproape toți fotbaliștii nemților joacă în Bundesliga. Au învins în grupă Danemarca și Serbia și au remizat cu Austria în ultimul meci, iar Waldschmidt este cel mai bun marcator la acest turneu final, cu 5 goluri. Prin accederea în penultimul act, România și-a asigurat și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, competiție la care nu a mai participat cu o echipă de fotbal din 1964. Simona Halep debutează astăzi la simplu în sezonul pe iarbă, direct în al doilea tur al turneului de la Eastbourne, ultima competiție de încălzire pentru Wimbledon. Ea o va întâlni pe taiwaneza Su Wei Siech în ultima partidă a zilei, nu înaintea orei 20.